نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں، نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں، نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں، ہمیں بس مدینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں سناؤ کہ ہے یہ مدینے، سناؤ کہ ہے یہ مریض محبت کے جینے کی باتیں، مریض محبت کے جینے کی باتیں، مقدس ہے دیگر مہینے نرالی ہے میلاد کے مہینے کی باتیں، نرالی ہے میلاد کے مہینے کی باتیں، نرالی ہے میلاد کے مہینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن نرالی ہے حج کے مہینے کی باتیں، نرالی ہے حج کے مہینے کی باتیں، نہ کرموشک عنبر کی باتیں بیان کر، نہ کر عنبر کی باتیں بیان کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں، نبی کے معطر پسینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، میرا شاہ سینہ مدینہ بنا دو، میرا شاہ سینہ مدینہ بنا دو، رہی سوچ میں بس مدینے کی باتیں، رہے سوچ میں بس مدینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، مدینے کے مدنی سفینے کی باتیں، بنے کاش عطار ایسا مبلغ، بنے کاش عطار ایسا مبلغ سنائے ہمیں بس مدینے کی باتیں سنائے ہمیں بس مدینے کی باتیں مدینے کے مدنی سفینے کی باتیں مدینے کے مدنی سفینے کی باتیں نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں سنو ہمیں بس مدینے کی باتیں